يا رسول الله مرحبا مرحبا يا حبيب الله مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا مرحبا يا حبيب الله مرحبا مرحبا بے قصوں سے ہیں جنہیں پیار وہی آئے ہیں دونوں عالم کے ہیں غم خوار وہی آئے ہیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا ایک نظر آسمان پہ ڈال مرحبا چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا نعت سجا کی دھوم میں مچاؤ روز شب یہی ہو اپنا حال مرحبا روز شب یہی ہو اپنا حال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ کے دل جگمگانے لگے ہیں دیکھو ذرا مسکرانے لگے ہیں شاہکار رب ذوالجلال مرحبا شاہکار رب ذوالجلال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو دل کی لگی اب تو آقا بجھا دو دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا جود و سخاوت ہے عادت تمہاری بھیلائے دامن کھڑے بھیکاری جود و سخاوت ہے عادت تمہاری پھیلائے دامن کھڑے ہیں بھیکاری کر دو کرم آمنہ کے لال مرحبا کر دو کرم آمنہ کے لال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا